حضور بعض نادان اسلامی بھائی کھانے پینے کے بستوں پر جا کر بدتمیزی کرتے ہیں، اسی طرح جن اوقات میں بستے بند ہوتے ہیں ان اوقات میں جا کر زبردستی بستے کھلوا کر کھانے کا تقاضا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ زبردستی بستے کھلوا کر تقاضا کرتے ہیں، کھولنے کا تقاضا کرتے ہوں گے؟ اب دیکھو نا، وہ مچھلیوں کے لیے جال ڈالتے ہیں اپنے، جو بھی ڈالتے ہیں جال، تو اس میں کیکڑے بھی تو آ ہی جاتے ہیں، بعض مطلب یعنی کہ اور طرح طرح کے کیڑے بھی آ جاتے ہیں، کینچوے بھی آ جاتے ہیں، جھینگے بھی آ جاتے ہیں، پاپلیٹ جہاں پائے جاتے ہوں پاپلیٹ کے لیے جال ڈالتے ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی داخل ہو جاتی ہوں گی، تو یہ ہوتا ہے، تو ایسے عناصر بھی پہنچ ہی جاتے ہیں جو بےچارے مطلب ظاہر تنظیمی ذہن نہیں ہوتا نا، ماحول کے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، وہ رنگین شاہ ٹوپی شاہ گھومنے پھرنے والے، اس طرح کی ایک تعداد ہوتی ہے جو اجتماع میں پہنچتی ہے، تو کچھ اسی شہر کے بھی ہوتے ہوں گے، اطراف کے گاؤں کے بھی آتے ہوں گے، کچھ ویسے آتے ہیں بڈے بازی کے لیے، جیمیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، چوریاں کرنے کے لیے آتے ہیں، سامان اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں، یہ تو تجربہ کسی نہ کسی آپ میں سے ہوگا، جیبیں بھی کٹی ہوں گی، تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہوں گے، یہ لوگ کرتے ہوں گے اس طرح ادھم بازی، تو اب اس میں یہ کیس جو بستے والے ہیں نا، جیسے کھانے پینے کے بستے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو ان کی تربیت ذہن نصیب ہو جائے، یہ بھی ہم اپنے کو تربیت یافتہ ملتے نہیں ہیں، یہ ہوتے ہیں ہاڑا ہوڑی والے، یعنی اگر وہ گاہک سیر ہے تو یہ سوا سیر سے کسی طرح کم نہیں ہوتے، تو اس طرح مطلب گڑبڑ بڑھتی ہے، اب ون سائڈ شور کرے کوئی بستہ کھلوانے کے لیے، اور اگر وہ کھانے والا جو بستے والا ہے وہ ایک بار تو نرمی سے سمجھا دے کہ ابھی وقت نہیں ہے، مدنی مرکز کا حکم یہ ہے، وہ بتا دے اس کو کہ ابھی نہیں کھل سکتا، اب اگر وہ شور مچاتا ہے تو مچاتا رہے، یہ ریپلائی نہ دے، اگر ریپلائی دے گا نا اور اس کو بار بار سمجھائے گا اور تو پھر وہ اس کو بھی غصہ آئے گا، وہ بھی غصے میں، تو پھر جو ہوگا وہ تماشا بنے گا، جیسے کہ وہ بعضوں کا شور ہوتا ہے تو بعض لوگ چپ کرو چپ کرو، بیٹھ جا بیٹھ جا، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ چپ کرو بیٹھ جاؤ کہنے والے خاموش ہو جائیں تو ابھی امن قائم ہو جائے، تو یہ چپ کروانے والے جب خود چپ ہو جاتے ہیں تو امن قائم ہو بھی جاتا ہے اکثر، تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، بستے والوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، عوام کو قابو نہیں کیا جا سکتا، العوام کل انعام مقولہ ہے، عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے، چار پونڈ جانوروں کی طرح، عوام کا تو کوئی سر پہ ہوتا ہی نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، یہ جتنے بھی خدمتوں پر مامور ہیں نا، ان سب کے اوپر کاش وہ دور آ جائے ہمارا، ان سب پر یہ کمپلسری ہو جائے کہ کفل مدینہ کے اشاروں کی وہ تربیت حاصل کریں، پھر ان کو بستہ ملے، اور اتنے اتنے مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، پھر ان کو بستہ ملے، تو پھر ماحول صحیح بن سکتا ہے، اس سے پہلے ماحول خالی خواب ہے، یہ خر دماغ ہوتے ہیں بستوں والے، ایک تعداد ہوتی ہے جو بیچارے مطلب تیا پاچا کر ڈالتے ہیں، فیضان مدینہ میں کفل مدینہ کے اشارے سیکھنے کی باقاعدہ وہ نشستیں لگتی ہیں، تو یہ مطلب اشارے جب سیکھ جائیں گے، جتنے بھی ڈنڈے شاہ اور ٹوپی شاہ ہوتے ہیں نا رضاکار ٹائپ کے، ان سب کو کفل مدینہ کی تربیت ہونی چاہیے، کہ یہ بیچارے بعض اوقات یہ خود شور مچاتے ہیں، وہ ڈنڈے اچھالتے ہوتے ہیں، پھر کسی کو لگ بھی جاتا ہے، پھر اس کی گھومتی بھی ہو تو ڈنڈا پکڑ کے وہ کھینچتا ہے، اور تماشے منچ سے سب نظر آتا ہے، میں جب منچ میں ہوتا ہوں نا تو پبلک جب بے قابو ہوتی ہے، تو اس میں بعد ایسے نا تجربہ کار ہوتے بیچارے جو مسائل گھٹانے کے بدلے بڑھا دیتے ہیں، اللہ وہ دن کرے گا کہ میری یہ خواہشات بھی پوری ہوں گی کہ ہر اسلامی بھائی تربیت یافتہ ہو، جس سے مطلب ہمارے مدنی کام جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہ بنے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.